stimați invitați, tuturor vă spunem bun venit. Pentru început vă rugăm să pregătiți paharele, să cântăm cu toții pentru tânăra pereche un mulți ani trăiască. Suntem cu toții, așa că mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Yeah.